My tady tak trošku dáváme zase zpátky dohromady československý stát, který slaví 100 let od svého vzniku a zároveň 25 let od svého rozpadu. A dokazem tohle stmelování bude i kompozice, kterou uslyšíte právě teď. Bude to kompozice s názvem Ve Victis, která má podtitul Dělení na nerovnaké části. Když to řeknu... Možno nerovnaké. Nerovnaké, ano, takže ne stejné pro ty, co by nerozuměli třeba už. Je to československá. A já můžu říct, že tady můj kolega, moderátor Marek Kundlák se bude taky účastnit sám živě té kompozice, kterou uslyšíte, protože tam má roli šéf kuchaře. A my tady skutečně máme syrové maso, pánvičku, olej, nějaké to koření. Tak Marku, mě by zajímalo, co s tím vším budete dělat teď. Budem pripravovať typické slovenské a české jedlá, pretože sme sa ako tvorcovia rozhodli, že je treba aj takýmto kulinárskym spôsobom osláviť takú vzájomnosť a za typické jedlá považujeme na Slovensku maďarskú klobásu a na Morave takzvaného českého vrabca. Čo to budú za jedlá, bude možno sledovať počas prípravy pokrmu, ktorý bude aj komentovaný. Já tam vidím také mlýnek na maso, můžeme čekat nějaké takové ty zvuky, prostě jako když se mele maso, tříští kosti, stahují kůže. Myslím, že až takéhoto hlbokého akustického zážitku nebudeme svedkami, ale v každom prípade uvidíme, ako sa vyrábajú skutočné klobásy domáce s výbornými ingredienciami. A co s tím výsledkem pak budeme dělat? Sníme ho tady přímo na místě? Já si myslím, že bychom ho mohli rovnakým alebo nerovnakým dílem, to nevíme, rozdělit mezi divákou tuto v sále, takže a tvorcov samozřejmě. Myslím, že klobások bude dost. Tak pokud nás posloucháte jenom doma, tak nezáviďte, můžete si užít alespoň akustický rozměr kompozice Ve Victis, která vás čeká právě teď. Marek je jeden z účastníků, tak už se asi pomalu odebere k tomu strojku na maso, aby tedy mohl mlít a vydávat ty typické zvuky. A já ještě řeknu, že celá tahle kompozice bude provedena tedy v obsazení šéfkuchař Marek Kundlák, housle Stano Palůch, harmonika Petr Katina, klávesy Rodolf Pepucha a elektronika Juraj Ďuriš. Čeká vás kompozice Ve Victis. Musíme si položit otázku, ako ďalej. Ďalej. Klobásku alebo českého vrabca. Najprv klobásku. Pri výrobe klobásky je absolútne dôležité mať kvalitné ingrediencie. Čiže maďarské meso, slovenské koreniny, aby bol amalgám koherentný. Ako meso použijeme dobre prerastený bravčový, alebo vepřový, bôčik, alebo búček. Máme ho nahrubo namletý od mesiara. A pekne si ho pri izbovej teplote premiesime. Musíme si položiť otázku. Ako ďalej? Ďalej. Meso si dobre osolíme, samozrejme, to je úplný základ. Mesko nám pustí trošku šťavy a stane sa vláčnejší. Soľou pri klobáskach nešetríme, ale ani nepresálame. Musíme si položiť otázku, ako ďalej. Použijeme aj cukor, čo by málo kto čakal v klobásach, ale pridá klobáskam skutočnú chuť. V spojení s červenou paprikou je to absolútne potrebné korenie v maďarských klobáskach. Pokračujeme koreninami ako červená paprika, sladká červená paprika. To opäť nešetríme. Používame iba najvyššiu kvalitu červenej maďarskej papriky. Ďalej. Čierne korenie. Dôležitá je rasca, drvená. Granulovaný cesnak. Tiež netreba šetriť touto komoditou. Musíme si položiť otázku, ako ďalej. Zmes na klobásky je potrebné naozaj dobre prehniesť rukou, aby sa nám všetky chute krásne spojili, premiesili a vytvorili tak ten neodolateľný finálny výsledok. Mesko nám pustilo šťavu, stáva sa vláčnejší. Cítime vône klobásovej zmesi a už nám to začína pripomínať potrebnú zmes. Výrazná vôňa cesnaku, rasce a farba červenej papriky. sme pripravení k ďalšiemu kroku. Na mlynček sme si natiahli črevo. Musíme si položiť otázku, ako ďalej. Môžeme začať plniť našu klobásku. Pripravenou, premiesenou zmesou. Čreva si musíme dávať pozor, aby sme klobásku nepreplnili, ale zase ani nemali príliš tenku. Nedaj Bože, aby nám črievko prasklo. Klobásky si môžeme po vybraných úsekoch rozdeliť jednoduchým stáčaním nasledovne. Keď sme vyčerpali črievko, klobásku si na konci zauzlíme a klobásy sú pripravené na posledné štádium, tým je údenie. Tomu sa však dnes venovať nebudeme. Thank you. Český vravec je jedlo oveľa jednoduchšej prípravy. Keď z bezpečnostných dôvodov nemôžeme mať prítomný farič, budeme sa hrať na to, že jedlo pripravujeme na variči. Máme tu autentickú panvicu, autentickú varechu a všetky autentické ingrediencie. Potrebujeme okolo 1,5 kg bravčového piecka alebo vepšového pleca. Máme tu zhruba 1,5 cibule nakrájené na kocky. Máme pripravený kmín alebo rastcu a samozrejme sol, cesnak a čierne korenie a tiež trošku múky, zahrst múky na zaprášenie. Zapli sme si varič za normálne okolnosti. Tuto nemusíme, samozrejme. Na panvicu nalieme olej, na ktorom do zlatista upražíme cibuľu. Kým nám cibuľa skaramelizuje, čakáme. Preto je tento pokrm aj naozaj jednoduchý na prípravu. Rozkradli všechno, kluci. Všechno, všechno. Všechno, ano. Všechno. Občasne. Ale jak? Víme to. No k tomu nepotřebujeme, aby nám to někdo říkal. A u nás je to tak, pjánko, ano, ne, prostě s tím se musíme rozejít. To žádnou životní úroveň nezvyšíme. Ale zastavit vítězný postup se už nikomu na světě nepodarí. Tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. Mít rád lidi, to je to celé tajemství. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Jenže tomuhle můžou věřit jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. A to je ten vzkaz. S lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. S lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. A český vrabec je hotový. Dozněla hudební a taky zároveň kuchařská show nazvaná V Victis, kde se skutečně vařilo. Máme tady vyrobené klobásy ve střívku, máme tady tak napůl dodělaného toho českého vrabce. Vy stále posloucháte oslavu miliontých 55. narozenin umění a v té kompozici, kterou jste teď slyšeli, která se jmenovala V Victis, účinkovali Stano Paluch, Petr Katina, Rodolf Pepucha, Juraj Ďuriš a Marek Kundlák.